Fan också, nu hittar manuset på rätt ställe. Okej, ja, då har vi. Den 24 september, exakt 3 månader kvar till jul och antagligen månadens fattigaste dag då det är löning imorgon. Men vi hänger inte läpp, vi gör som vanligt, vi spelar in ett nytt avsnitt av er favoritpodd, Linuxpodden. Den här gången går vi international, now we drive, eller som vi säger på göteborgska, nu kör vi. Daniel, hur ja. Står det till med dig? Jo, det har hänt massa saker där hemma. Jag har inte druckit öl den här helgen. Say what? Det händer mycket, vet du. Ja, alltså, nej men det, nu får vi... Vad är det? Har du vit månad eller? Nej, jag har väl druckit ett glas öl bara, men... Nej, jag vet inte. Det har gått ner mer kaffe istället. Jaha, okej. Ja. Ja, man måste väl träna och få in kroppen tills det är dags att vara... Tomte tänkte jag säga, men då kanske man ska dricka mer öl då för att få mage, men... Ja, det har du ju rätt i. Okej. Vi kanske ska ta och presentera, som att jag sa att vi går international eller internationell. Vi kanske ska presentera våran gäst. Ja, det tycker jag. Det tycker du. God middag eller god dag, Marius Gripsås. Gripsgård, men nästan. Sorry, my fel. Hur står det till med dig? Nej, det går bra med mig. I Kalle Norge. Och som alla hör då så pratar du inte riktigt svenska utan du pratar sån där norska istället. Låtsas svenska. Ja, nästan svensk. Ja, precis. Men vi ska prata mer om dig efter vår lilla nyhetssvep. Men det är kul att ha dig med. Tack för att du fick komma. Ja, vi tar det... Prata mer om det. Du Freja, hur är det med dig? Ja, det har varit lite jobbigt de senaste veckorna. Okej. Okay. Ja, jag har varit på sjukhus och grejer och nu är jag sjukskriven ett tag. Okay. Har du, vill du tala om vad det är som har hänt? Nej, alltså exakt det behöver jag inte gå in på, men jag har fått en skada så att det är, ja... Är det olycka eller är det så att säga, jag förklarar det självförvållat tänkte jag säga, men det var inte det jag menade. Nej, nej det är en komplikation jag har råkat ut för. Okej, okay. Ja. Nej men då släpper vi det om vi ska inte utsätta oss för saker som vi inte vill. Vi gör så här istället att vi går vidare och kör helt enkelt. Så här, vi ska ha en rättelse, ska vi ha. Det här är första gången. Snacka om seriös podd när vi kommer in med rättelser. Det är nämligen så, i förra veckans avsnitt så nämnde vi att Red Hats svenska vd använde Mac vid en presentation i Stockholm. Nu är det så att där hade vi fel. Det visade sig nämligen att det var inte Red Hats svenska vd utan det var en anställd bara. Någon använde Mac men det var inte vd. Så att sådär jättestor rättelse är det inte, men rätt ska vara rätt. Så att nu har vi gjort det. Så att med det så slänger vi oss rakt in i nyhetsflödet, eller? Ja, det tycker jag. Vi kan väl börja lite med Windows-programmet Piriforms C-cleaner som har infekterat massa datorer. Det är inte lätt att vara Windows-ägare, det vet vi ju alla. Och speciellt inte om man vill rensa datorn. För tydligen ska skadlig kod smyga sig in i programmet. Det var bara Windows-versionen och inte Android-programmet som... skadades, men ja, shit happens. Men i alla fall i talande stund så ska ju det redan vara ordnat. Vad tycker ni, ja, vad tycker ni om det här? Ingenting ja. Vi använder, men... Att det är ordnat, att det är fixat, det är väl bra. Sen har jag väl inte så mycket mer att säga om programmet eller så. Som sagt, va, Windows är ju ingenting som jag använder alls. Så att, nej. Nej, det är ju så när man har ett operativsystem som inte funkar till 100%, då är man ju tvungen att använda sådana här program för att det ska funka. Ja, men precis. Men du, Freja, du använder ja. Windows på jobbet i alla fall. Ja, fast vi har inte CC-cleaner. Eller C-cleaner, eller hur man säger. Mm. Ja. Ja, det var inte mycket att säga om det. Marius, nej. Har du något då? Använder du CC-cleaner? Jag har inte brukt Windows på 10 år, så... Nej. Men vi går väl vidare. Ja, jag tycker det. Yes. Allmänhetens pengar, allmänhetens kod. Free Software Foundation Europe har startat ett projekt för att få slut på våra skattepengar som går till programvara. Till proprietär programvara. Programmet har fått namnet Public Money, Public Code. Programmet går ut på att påverka EU. Att när man ska utveckla ny programvara för användning inom EU och deras invånare i fortsättningen ska göras med öppen källkod. Men det har även... Nu blev det jobbigt här. Men det här har även publicerats en domän på publiccode.eu med ett öppet brev som man kan signera om man håller med FSFE som förkortningen blir. Och självklart har vi på Linux-podden stödjer vi det här som FSFE vill åstadkomma. Och det är ju klart, det vill väl alla? Ja, precis. Ja. Och den är faktiskt något vi har snackat på om Ubipors och faktiskt stötte detta. Nej, mm. Ja, jo, men jag såg någonting, någon logga där, va? Ja, det enaste är väl att jag är från Norge och vi är ju inte del av EU då, så det är lite dumt för mig då. Jag skulle önska att det var i Norge, men... Ja, men alltså, som ni är ju ändå med i ESS, så ni kanske får haka på ett hörn där eller så. Jag menar, Norge kan ju faktiskt starta ett eget initiativ också. Ja, men jag följer det här i Norge, så folk bryr sig inte det som är. Alltså, bryr de sig inte, eller vad sa du? Nej, jag tänker folk här i Norge, vi är lite annorledes här. Folk går runt med 99% av alla går med iPhone, så det är lite sån... Ja, men så är det i Sverige också, så det ja. Är... Ja, det är same, but different, tänkte jag säga. Men det är precis likadant här. Helst så vill ju folk ha en iPhone, så är det här också. Ja, okej. Okay. Men vidare? Ja. Yes. OnePlus introducerar specialutgåva av OnePlus 5. OnePlus, en av Linux-poddens favorittillverkare av mobiltelefoner, gör om förra året succé när de gjorde en specialversion av OnePlus 3T som Artfors är stolt ägare av. Jajamensan. Ja, eller hur? Det är det ju. Den har du ju pratat väldigt gott om. Ja, jo, faktiskt. Det är nog en av de bästa telefonerna som jag faktiskt har haft. Ja. Så att, jo, jag är väldigt nöjd med min T3. Alltså så nöjd så att jag inte ens tänkte två gånger när femman kom, och det var liksom... Nej, jag håller mig faktiskt till min TT. Jag har inte haft något begär för att byta upp mig. Nej, ja, vad härligt. Ja. Ah, ja. Men i alla fall, den här gången är det OnePlus 5 som får sin upphottning. Ett svenskt bra ord, tycker jag. Den här gången har du gjort ett samarbete med den franska modeskaparen Jean-Charles de Castelbajac. Inte riktigt mitt språk det där. Vi ska väl vara glada över att vi inte är en fransman som är gäst idag då. Ja, verkligen. Bakstycket pryds av text, och istället för svarta knappar längs sidorna har det klätts i färgen blått, rött och gult. OnePlus 5 Collection kommer att gå att köpa i Europa från tillverkarens hemsida med start 10.00 den 2 oktober. Enligt svenska pressmeddelandet har specialutgåvan 8 GB RAM och 128 GB lagring. Och svenska priset ligger på 5 495 kronor. De hittat. Yes. Det är dags att uppdatera nu då. Ja, nu blev jag faktiskt lite sugen, det måste jag säga, men jag har ju redan, jag har ju faktiskt den specialutgåvan som kom av T3, den svarta, så att, ja. Jag blev lite så här förvånad, färgerna blått, rött och gult, borde det inte vara blått, rött och vitt om den fransos som har gjort det? Ja, nu när du nämner det så faktiskt, det borde det faktiskt vara. Ja, annars ja, så kunde de ju ha valt de tyska vackra färgerna istället. Det enda Tyskland gjort som euro, det är öl. Och bilar. Men ja, det ska vi inte prata i den här podden om. Nej, precis. Vi går vidare till den sista nyheten. Gnome Foundation kommer att stödja Purism Librem 5. Den säkerhetsfokuserade och helt öppna smartphonen Librem 5 från amerikanska Purism får allt mer publicitet och uppmärksamhet. Nu meddelar Gnome Foundation att det kommer att hjälpa till att stödja utvecklingen av den kommande telefonen. Detta ganska exakt en vecka efter att KDE meddelar att det kommer att stödja samarbete med, ja, av projektet med sin plasmaplattform. Purism har fortfarande inte samlat ihop alla de 1,5 miljoner dollar det behöver för att göra projektet till verklighet. Det behöver fortfarande cirka 1 miljon dollar med cirka 33 dagar kvar på crowdfunding-sidan. När och om Librem 5 kommer att släppas återstår att se. Men vi är väl alla riktigt peppa på att köpa den om den släpps. Förutom Artfors då, som har sin telefon att är så nöjd med. Du, den här är jag riktigt pepp alltså. Det måste jag säga. Alltså kommer det en riktig nu alltså en riktigt öppen telefon med Linux mjukvara, då är jag på direkt. Mm. Det är helt klart alltså. Kosta vad det kostar vill. Nej, det är riktigt så på jag inte. Men det prissegmentet de säger att den ska ligga på runda 12, vad är det de säger, mellan 6 och 8 tusen med dyms hårdvara. Så att där kan jag tänka mig att jag är pepp, precis lika pepp som jag var den dagen jag köpte med min BQ, vad heter den nu, 4.5 heter det väl den. Aquarius E4.5 Ubuntu Edition. Mm. Som av en händelse jag råkar ha framför mig här nu. Ja, kan vara bra att ha. Det kan vara bra, ja. Sen har vi ju faktiskt fått lite lyssnarrespons. Det har vi. Ja. Yeah. Mm. Och den tycker jag faktiskt, den får du köra, Artfors. Det är du som är skyldig till allt det här. Ja, det kan jag väl säga. Så här är det, va? I veckan då så har vi fått ett brev via våran kontaktform här. Men oj, vilket brev sedan. För det första, jag var lite osäker om jag ville ta upp det här överhuvudtaget. Och anledningen är ganska simpel. Jag anser att ska man kritisera någon eller något, så ska man vara rakryggad nog att man i alla fall talar om vad man heter för dem man kritiserar. Om man sedan vill vara anonym när vi tar upp kritiken offentligt i podden, då kan man tala om det och då får man det. Det är inga problem. Men att göra det helt anonymt, det tycker jag är lite fegt. Men i alla fall, vi ska göra ett undantag för denna gången. Och det här är det undantaget som då bekräftar regeln. Hund har nämligen skrivit på vår kontaktsida och han har några synpunkter. Och anledningen till att jag är villig att ta upp det här är för att vi har talat om det förut, men jag kan säga att det kan vara dags att göra det igen. Vi ska börja med ljudformatet, för det är väl egentligen det då han kritiserar mest. Och så här skriver han. När det kommer till val av codec vill jag faktiskt slå er på fingrarna. Ni har en netcast om Linux och använder proprietär format ACC från Apple. Det rimmar otroligt dåligt i mina öron. Det kan hända att det gör, men nu är det så här. Anledningen är väldigt enkel. Apple med iTunes är världens största plattform för podcastar. De stödjer inte OGG. De stödjer MP3, de stödjer ACC. ACC är ett lossless komprimeringsformat. Det är inte MP3. Vi vill ha så hög kvalitet som möjligt på våra ljudfiler. Så då är valet väldigt, väldigt enkelt. MP3 går bort, ACC är det som gäller. Så att det är enda anledningen till att vi använder ACC. Hade vi kunnat så hade vi använt OGG direkt. Det kan jag säga med en gång. Så fort vi kommer att gå och använda på iTunes så går vi över med en gång. Men som sagt då, så länge iTunes är den största plattformen så är det så att vi måste finnas där om vi ska få lyssnare. Så då är det väldigt enkelt. Sen så har han ju då kritik på att våra filer är väldigt stora. Och i synnerhet då förra veckans podd. Och det är helt egoistiska skäl. Jag tryckte upp kvaliteten på filen helt enkelt. Ganska rejält. Bara för att jag ville testa och se vad som hände. Så ja, den blev ungefär 5 meg större än vad den brukar vara. Men det var ett test. Det gjorde ingen större skillnad. Så jag kommer trycka ner kvaliteten igen. Så att ja, helt egoistiskt. Det står jag för. Då ska vi se, vad har han mer för någonting? Jo, han ifrågasätter filnamnen. Och då är det så att han tycker att det är dumt av oss att vi använder OEÖ i våra filnamn. För att Unix då har lite svårt för det här. Men, återigen, det är 2017. För att det här ska åtgärdas så behövs det användas. Jag tänker använda OEÖ i våra filer ändå. För att det är, alltså i dagens läge så ska vi kunna skriva native språk utan att behöva tänka oss för. Det ska bara funka. Och gör det inte det så är det upp till dem som utvecklar systemet och fixar det. Inte vi som användare att anpassa oss till ett system som är uråldrigt på grund av att det en gång i tiden var utvecklad för sig endast engelska. Idag är det hela världen det gäller. Alla världens språk ska kunna använda sitt eget format. Och därför kommer vi fortsätta använda OEÖ i våra filer. För att man ska kunna göra det idag. Så enkelt är det. Och kan man inte det, då är det inte vårat fel utan det är utvecklarens fel. Då är det de som ska få ändra, inte vi. Ja. Det är vad jag har att säga. Någon som har någon kommentar? Nej, jag vet inte om jag vågar. Det här var ju ord och inga visor. Jag har haft det problem med RO i filnamnet för oss. Speciellt när du brukar terminal. Men Gnome ser ut så att klara det helt fint. Ja, i terminalen så är det ju, men nu pratar vi om våra filnamn. Nu pratar han ju om filnamnen på våra ljudfiler som oftast går upp online. Och när de läggs online så är det inga OEÖ i dem utan det är ju i namnet på webbsidan som det kommer. Men där försvinner ju det också. Så att, ja, det rättar ut i sig själv ganska så mycket. Ja, nej, då var det ingen som hade något mer om det, eller? Nej. Nej, då går vi vidare. Vad hade vi nu då? Ja, då är det ju dig, Mario, som vi ska prata med. Vi kanske ska göra en liten bakgrundshistoria om vem du är och varför vi vill ha med dig. Vem är du? Ja, jag är då en norrman. Jag lever i Bergen. Och det är Norges andra största by. Och jag får så många mobiler och telefoner som möjligt att köra Ubuntu Touch. Men efter Canonical har sluppit nog supporten för Ubuntu Touch har vi nog tagit över hela projektet. Nätverket mitt hade lite hiccup. Aha, okej. Okay. Ja. Kan du ta det en gång till då? Ja, jag vill prata lite om vad Ubiports är. Jag startade med historien att Ubiports först var ett porteringscommunity som då var med ett mål med att få så många Android-telefoner som möjligt över till Ubuntu Touch. Och då vi startade egentligen med forum. Vi hade ett forum som developers snackat på. Vi hade Telegram-grupp. Så det var egentligen sånt det startat. Men också senare så när Canonical släppte supporten för hela Ubuntu Touch. Vi tog projektet i våra egna händer. Och nu har vi hela projektet för oss själv. Och faktiskt igår så fick jag både OnePlus 3 till att köra Ubuntu Touch. Och... ja. Och vi släppte ut OTA 2, som är vår nyaste stable release. Den blev släppt ut igår. Vi har fått väldigt mycket bra tillbakemelding på det så långt. Så ja, det är lite om mig och Ubiports. Mm. Ja, som sagt då, att ni har fått ut version 2 av den stable releasen, det såg jag också, det såg jag när såg jag det. Idag så såg jag väl det på, ja skitsamma, jag installerade, det är en sak som jag upptäckte när jag hade installerat, jag sitter ju då med, för den som inte vet det redan, så sitter jag med en, som jag redan sa, en Aquarius 4.5 från BQ, den första riktiga, så att säga, den riktiga Ubuntu-telefonen som släpptes. Det jag upptäckte som jag gjorde direkt när jag såg det här, det var att under uppdateringar så kunde man välja kanal eller channels. Det var ju stable, release candidate och development. Så att det första jag gjorde, det var ju ändra till development för att få det senaste, absolut senaste. Så att där såg jag ju då heter det? Det var ju en stor förändring i den nya uppdateringen. Sen ser jag ju även då att Ubuntu Store för den gamla Ubuntu Store ligger ju kvar, men den ligger unsupported. Är det någonting som ni kommer att ta bort helt, eller hur är tanken där? Canonical vill stoppa Ubuntu Store på slutet av detta året. Så efter 2017 så vill inte Ubuntu Store vara där längre. Och därför har vi nu prövat så fort som möjligt att flytta allt över till Open Store, som är då vårt nästa official store. Så grunden för att vi sätter det som unsupported ganska tidigt är för att vi vill ha de flesta apparna över och alla brukare över där till och så inte vi får det chocka om ett halvt år blir det nog lite mindre än ett halvt år. Om ett halvår ungefär så försvinner det helt alltså då. Ja. Det var det här. Jag har ju, som sagt, jag har ju haft min telefon ungefär sedan de släppte den här första gången. Jag tror jag var bland de första som överhuvudtaget köpte den. Och hela tiden har jag ju hävdat att operativsystemet, ja, jag vet att det är under utveckling och jag vet att, vad heter det? Att det är ganska nytt. Men jag har hela tiden hävdat att det är ganska obrukbart. Jag måste säga, jag känner mig ganska inlåst när jag använder Ubuntu Touch. Och med det menar jag då att det finns liksom knappt något sätt att, om man tittar på Android exempelvis då, som att det är det vi använder till vardags, att dela vidare saker mellan olika program. Det finns liksom till stort sett alla programmen i Android. Men i Ubuntu exempelvis, om jag vill Ubuntu Touch, om jag vill dela vidare en länk, så har jag endast SMS, Telegram och Deco att välja på. Är det någonting som ni funderar på att utöka där också? Att den här sammanhåll, eller att det ska finnas någon typ av plattform i plattformen som gör att det ska bli enklare att dela med varandra? Förstår du vad jag menar då? Ja, det är nog vi har snackat om länge, både i community och i vårt team. Så först och främst går ut på att öppna upp Ubuntu Touch mer, att appar har en mer rättigheter till att kunna göra ting. Som nu så kan inte appar ha background services, är ju helt omöjlig. Och notifications må gå igenom Canonical sina servare. Så det är väldigt mycket restrictions, eller du är väldigt låst ned som en utvecklare. Så det vi hoppar på är att när vi öppnar upp detta här, så en utvecklare kan följa sig mer fri och laga appen som han vill laga appen, så hoppar vi verkligen att detta kan också öppnas upp. Att för exempel du nämnde Telegram, för exempel med Telegram, den är ju ganska, han är ju låst ned nu, men det är väl den bästa appen vi har i Ubuntu Touch, med chat appen, men notifications på den är ganska, de verkar bara sån av och till, men tillbaka till basic är väl det att vi hoppar på att vi kan öppna upp operativsystemet mer, ge mer rättigheter till en utvecklare, så en utvecklare kan verkligen det kan på en måte. Och på den måten hoppar vi verkligen att vi kan få några goda appar och goda kommunikationsappar. Vi har snackat om länge om Matrix, jag vet inte om du har hört om det. Ja, den jag hittade ju faktiskt en Matrix-klient idag som jag körde in för att testa. Ja, U-Matrix. Ja, precis. Men vi har snackat om att kanske integrera det i systemet själv, så du kan för exempel ringa till andra Ubuntu Touch-usare genom IP istället för att bruka telefon. För både bättre privacy och för open source oss. Ja, precis. Det var intressant däremot. Nu, now you're talking. någon annan som har någon fråga medan jag funderar på nu? Nej, vi hade ju med oss lite frågor också från från några lyssnare. Och jag vet, en jag satt och tänkte lite är när man kollar på telefoner, när man vilka som går att använda, så är det ju en Johan Finn. Han skriver så här att han hoppas stöd för nyare mobil med bra spes och undrar om det är någonting på gång. Och jag tänker som så här att jag förstår ju att man vill ha nyare telefoner för att man behöver hårdvaran och att den ska bli rappare och lite snabbare att använda. Men om man jämför då med Android eller Apples telefoner, behöver man all den här hårdvaran eller klarar man sig med väldigt lite? Det är ett väldigt intressant topic med kraftiga hardware. Jag vet i alla fall att speciellt iPhone har kode inne i telefonen som gör att ju äldre den blir, ju senare blir clockspeeden på CPU:en. Jag vet inte om de gör det längre, men de gjorde det förr. Men det är ju något som inte sker i Ubuntu Touch först och främst. Men tillbaka till detta med hastighet och bättre telefoner. Självklart, bättre telefoner ger en bättre utelse, snabbare, snabbare. Men också är ju det här Converge är ju en ting vi vill väldigt mycket ha. Och då tränger du också en kraftig telefon. Så jag ser hur detta kommer från. Vi ser ju in på pröva få kraftiga telefoner hela tiden. Som sagt, nettopp OnePlus 3 är en av de tingen som jag har portat till. Det är väldigt early stages. Mm. Men det är egentligen lite upp till person, syns jag. För mig personligen, jag är lika kraftig i telefoner, men jag klarar att hålla mig med Nexus 5 för exempel. Den är kraftig nog för mig. Men det är liksom det är upp till person vad de liker. Men också är ju det och nytt är ju alltid bättre, inte det de säger. Ja, men så är det ju, men frågan är ju hur mycket behöver man egentligen, och jag menar oftast så känns ju telefonerna rätt rappa i vad heter det, menyer och sånt med väldigt lite hårdvara. Så det är väl lite val av appar också som gör att man kanske behöver mer hårdvara. Ja. Jag kan ju säga det att min Aquarius E4.5, den är lite i segaste laget. Den skulle behövt lite bättre hårdvara. Skulle varit lite bättre. Så att, ja, som sagt var, det är väl som sagt som du säger, upp till person vem eller vad man behöver, men det kommer ju en viss punkt då hårdvaran faktiskt blir för slö. Och jag kan ju känna det nu med den är för slö. Ja, den vill jag säga är för slö. Jag har ju E5 och E4.5. Ja. Den har jag också. Det var väl den första Ubuntu Touch-telefonen jag köpte. Det var ju den första telefonen jag tänker mig om. Den är ganska treg. Men som sagt, du kan ringa med han, sen sms. Så han verkar som en telefon, men för en smart telefon, där börjar han bli lite för treg. För det är ju det. Alltså jag har ju använt jag är ju lastbilschaufför till vardags. Jag kör ju lastbil. Och jag har ju använt den här telefonen som min arbetstelefon till att ringa och smsa. Det har det ju funkat till alldeles ypperligt. Där ska jag inte sticka under stolen med allt. Där har det. Med Ubuntu Touch har den funkat alldeles perfekt till att ringa och smsa. Men det som sagt var att använda den som smartphone. Det här vidare användningen. Exempelvis navigering och så. Det är ju där den har varit för dålig egentligen. För om det är hårdvaran eller mjukvaran, det kan jag inte svara på så sätt. Men den har ju... Ja, jag har ju känt mig lite inlåst i själva systemet. Vilket är lite ironiskt med tanke på att det är då ett Linux-system med Ubuntu som huvudutvecklare som det var från början då. Ja. Men akkurat det du sa om det är software eller hardware, jag tror det där är en god blandning, för att Canonical har ju utvecklat det till den plattformen. Och då tror jag de tog någon dålig valg med att låsa ner operativsystemet mer än vad är nödvändigt, för att de var utvecklade till ett lavt hardware plattform. Till exempel Android har ju du flera modes, så det kallas, så den är på en måte, den kan du köra på en lav telefon samtidigt som du kan köra på en höj telefon. Men med Ubuntu Touch så är ju det samma kode som du kör på PC:n din, och den är inte optimiserad för low end hardware så väldigt mycket. När vi ändå sitter och pratar om det då. Det kom ju som sagt på en uppdatering idag, så att stable releasen, vilket gjorde då att jag uppdaterade den. Det jag ser då, nu uppdaterar jag ju den då och till development. Men jag är lite besviken på att vi fortfarande ligger på 15.04. Är inte Ubuntu Touch uppdaterat till 16.10? Nej, det är väl en ting som vi har jobbat väldigt hårt med på att få senior, då, eller 16.4. Ja. Det är ju en ting vi jobbar hårt med att få till. Men den som har varit både våres blockare och Canonicals blockare är ju det att det är switchen från Upstart till Systemd. Det är den som lagar stora problem. Och mesta av problemen är fixat. Men då igen har vi ett nytt problem. Är det att Canonical har utvecklat Unity 8 för att bli desktop-plattform. Men mens jag gjort det så har de glömt, eller i varje fall fjärnat parten av mobildelarna av Unity 8. Så det vi må göra är att vi må tillbaka mobilenheterna i nyare versioner av Unity 8. Och allt detta må göras för vi kan uppgradera. Så vi sitter lite i en sån låst situation där vi är låst i en gamlare version. Men vi jobbar konstant med att vi jobbar med detta samtidigt som vi fortsätter att hålla 15 uppdaterat och vid lika. Okej, okay. Ja, men det är bra att veta att det finns en framtid att själva underliggande systemet är på väg att uppdateras också. Så att man inte är helt fast. Men jag förstår nästan. Min 4.5 kommer väl inte stödjas i det, eller? Nej. Men problemet där igen är nog att vi inte gör något med så väldigt mycket. För det är att Android, det kör en liten Android-version under operativsystemet. Under Ubuntu. För på grund av drivare, Android-drivare och closed source drivers, all that shit, så de kallar det. Och den är closed på Ubuntu sina official devices. Så alla canonical official devices utom the BQ tablet och Pro 5 är väl de två som kan uppgraderas till Signal, men alla andra blir nog sikkert stående på 15, hvis ikke vi finner en smart løsning for å få det på System D. Okay. Skal vi se, Johan Finn frågar ju också här på den frågan kom via Facebook, ska jag tala om också. Vi pratade ju om Librem 5 förut, den nya telefonen. Är det någonting som ni har planer på att stödja det också? Definitivt. Det är absolut något vi ska stötta. Och vi har till och med snackat om det i teamet. Och kanske bli en del av Librem, sånt som Gnome och KDE. Och definitivt, det är något vi vill gärna stötta. För det går ju perfekt samman med oss. Med open source hardware och open source software. Och inte minst det att jag vill nog säga att Ubuntu Touch är väl den Linux-operativsystemet utom Android, men Android är helt Linux, sånt som vi är vant med. Men Ubuntu Touch är väl den mest brukbara Linux-operativsystemet du kan finna nu. Nu försvann du här igen, så då. Ja, det är norska nätverket här. Men ska vi se här om vi kan försöka fatta då lite snabbt här. Ni är helt med på att stödja Librem 5? Ja, det västkustnätverket var ju inte speciellt bra det heller då kanske. Nej. Nej. Nej, det var det inte. Johan har kuttet fiberkabeln mellan Norge och Sverige. Ja, så där dåligt är det i Göteborg, så flytta aldrig dit. Nej, det är inte så bra här alls. Alltså. Nej. Men jag tycker det, i alla fall som så här, när man pratar uppdateringar och mjukvara och så. Jag tittar ju på de här legacy devices. Och då har du ju den här telefonen Maisu Pro 5. Mm-hmm. Den släpptes ju 2015 och det är ju precis i gränsen nu, så att nu kommer ju inte den uppdateras med Android och mer. Då har man ju fördelen att då kan man ju fortfarande köra ert operativsystem och få en säker och uppdaterad telefon. Ja, det är sånt. Men det som är lite med Android-versionen av Maisu-devicerna, vi har haft lite problem med få Android-users eller en telefon som kör Android eller Flyme OS eller vad det kallas för på Maisu över till Ubuntu Touch, för det bootloadern är låst, så du måste nedgradera bootloadern Och så må du göra en exploit för att unlöka botlådan, bla bla bla bla. Så det är lite samma problem med de kinesiska telefonerna. Mm. Ja. Men jag tänker så här nu, det finns ju väldigt mycket telefoner. Om man ska välja en telefon, om jag i det här fallet vill testa ert operativsystem och köra UbiPorts här, vilken telefon ska jag välja? Vilken tycker du jag ska välja om jag vill ha så mycket hårdvara som möjligt och alla funktioner ska funka? Då vill jag ta OnePlus One. Det är den jag kör så daily driver, som vi kallar det. Och den har jag brukt nu utan. Jag har varit Android-user länge, men nu har jag wiped out Android och kör bara Ubuntu Touch på den telefonen. Och jag kan säga att den verkar helt perfekt som en smart Ubuntu Touch-telefon. Ja. Ja, för jag blir väldigt, väldigt sugen att köpa en gammal telefon och installera och testa, för att det här är länge varit en dröm egentligen. Ja, men jag vill säga att en av våra tre core devices, som är då OnePlus One, Nexus 5 och Fairphone 2. Om du går med en av de tre, så vill jag säga att alla de verkar ganska bra. User entered your channel. Mm. Så där, nu var det någon som kom tillbaka. Nu var det Artfors. Har alla försvunnit eller vadå? Ja, det var Göteborg som försvann. Okej. Ja, mitt nätverk gick ner. Ja. Nej, jag ställde frågan här till vilken telefon man ska använda. Jag sa ju det att det är rätt bra med den här mjukvaran. För har man till exempel, vad sa jag, telefonen som hette Meizu Pro 5 eller någon annan, så kan du ju använda den, är ju sedan 2015, och då får du ju bort, då uppdateras det ju inte av Android något mer, och då är det ju jättebra att kunna använda det här operativsystemet för att få en säker och uppdaterad telefon. Ja, precis. Ja. Mm. Och på samma med uppdatering, det vi gör lite annorlunda än Android är att alla telefoner kör den samma basen. Så det vill säga att när en telefon får uppdateringar, så får alla telefoner uppdateringar. Det är inte sånt som Android, hvor Samsung har 20 000 forskjellige Android-versioner eller telefon. Ja, men det är ju perfekt. Och så sa jag det också, jag ska ju välja någon av de här core devices och faktiskt köpa hem och börja använda telefonen, för det här har ju länge varit en lite våt dröm. Med så. En Ubuntu-telefon eller vad menar du? Ja, jag tänkte köpa en OnePlus One och installera det här på. Ja. Är det så? Jonathan har på Telegram frågat. Han undrar vad som gör Snap bättre än Apt även. Oh. Ja. Ja. Det är ett lite speciellt ting, för det Snap det kan väl tekniskt sett inte sammanlignas på en måte med Deb packages i det hela taget, vill jag säga då. Alltså de är bägge software packages, men de hanterar det på två vitt forskjellige måter. En Snap package packar allt in i en fil. Så det vill säga att alla som kör då denna filen har den samma filen oavsett version. Så du packar allt in i en pakke. Du kan också bruka plugs, som är det andra packar i som Snap-systemet, men det är lite mer avancerat. Så låt vi fokusera bara på den ena snappen. Så vi säger ska då snappa TeamSpeak. Så vill jag ta allt som är inne i TeamSpeak, alla libraries, dependencies, allt samman in i en snap package, och så lastar jag den ned, så då vill den vara lik på min maskin som din maskin och som alla andra som lastar ner TeamSpeak. Speciellt han vill verka skall verka på allesammen uansett. För inte det är likt. Men på den andra sidan så har vi snap packages. No, så har vi deb packages. Då gör det på en annan måte med att du packar bara Teamspeak, det är så Teamspeak som är ett Teamspeak, och så då require du andra packar dependencies, som vi kallar det. Så det är, när du lastar ner Teamspeak så måste du lasta ner Pulse Audio och alla tingarna som hör till den. Men problemet med det är ju att alla systemer, alla Ubuntu-versioner, alla Arch-versioner, alla Fedora-versioner kör forskjelliga versioner av Pulse Audio, forskjelliga versioner av ditt, forskjelliga versioner av alla forskjelliga packande dependencies som tränger. Så det är det som är den stora forskjellen, är att du kör den samma filen på alla maskiner. Och du kan också rulla det tillbaka ganska enkelt hvis något går galt. Så snap packages, enkelt och grejt, allt in i en. Deb packages, du brukar dependency. Du linkar packarna till varandra. Så det är på en måte ett stort spindelväv med deb packages. Men snap packages, där är spindelvävet allt in i en packe. Okej. Okay. Mm. Det borde ju ha gett ett svar på din fråga. Då ska vi se. Bit in på Telegram frågar. Hur går ni tillväga för att porta till varje enhet? Finns det en standardiserad sätt för alla enheter? Har ni någon punktlista? Punktlista. Vi har, jag vet inte om dere har hört om Halium. Som är då ett projekt för att göra den här portingen så att du gör det en gång och så kan alla Linux-operativsystemer bruka det. Det är med på att laga en standard så att Ubuntu Touch, Plasma Mobile, Sailfish, alla samma kan bruka den samma portingen. Så hvis jag för exempel portar till OnePlus B, Plasma kan också köra den ganska enkelt med att bara hiva Plasma på toppen av samma som du gör nu med en vanlig PC där du har Linux-kärnan. Och du bara hivar Ubuntu på toppen eller Fedora på toppen. Så det vi prövar göra med Halium. Men tillbaka till spörsmålet. Nej, det är ingen standardväg. För det är alla telefoner, det som är med Android, alltid forskjelligt. Kör en Qualcomm-processor så är det ganska likt. Men det är fortsatt forskjelligt till vad chipset och vad vi brukar D-kamera eller D-kamera. Det är det som är vanskligt. Allt är forskjellig. Det är ingenting som är likt. Hvis vi går över till för exempel MediaTek, då är det ändå vanskligare för att de är ganska closed source. Nästan allt är closed source. Och där också, uansett vad du gör, lagar du en ting till en telefon så kan du inte bruka det på den andra för att det är helt forskjellig. Så. Porting är ganska, jag vill säga det är lite du måste söka väldigt mycket och du måste pröva och fejla ganska mycket. Det är väldigt mycket jobb helt enkelt med att porta över till olika enheter. Ja, det är otroligt mycket jobb. Okej. Okay. Ja, men då har fått svar på det också. Ni med nu? Ja, nu hör vi dig. Jag inte vad kan komma på du, Daniel? Jag satt här och tänkte, det är väldigt mycket jobb med allt det här. Och kollar man lite på eran hemsida så finns det ju faktiskt väldigt mycket man kan hjälpa till med. Jag tänkte, vi på Telegram har ju pratat översättning en del. Och det finns ju 3-4 styckna själar där som översätter väldigt mycket. Och där finns det väl en hel del att göra när det gäller översättning. Är det något speciellt språk ni behöver mer hjälp med än något annat? Det är väl helst språken som minst folk som snackar, eller vad jag säger. För exempel norsk. Jag tror inte det är någon norsk på Ubipol sin. Jag tror inte det är någon svensk heller, hvis jag tänker mig om. Men det är mycket tysk och mycket fransk och dessa stora språken. Så jag vill väl säga små språk är väl de som tränger mest hjälp. Speciellt mycket land i EU korttelefonen är, det är EU-telefonen är mest brukt, men det där också mesteparten av språken är. Så det vill säga de små språken i EU är väl det vi tränger mest av för att vi tränger ju självklart alla språk, men där det är mest brukare och där det är minst eller mest språk är väl rätt att säga. Ja, för det är ju rätt häftigt ändå att kunna hjälpa till och få sitt eget språk och bli en del i en telefon. Ja. Ja, jag sitter faktiskt och kollar. Deras hemsida nu var jag kan signa upp mig någonstans för att bli översättare. Jag håller ju faktiskt på, inte mycket, men en del med just det. Så att jag tänker faktiskt gå med och bli översättare till UbiPorts. Mm. Jag är ju ändå användare av systemet, så att jag tycker att då kan jag väl vara med och hjälpa till. Så går med det jag kan. Ja. Vakut in på det på translate.ubiports.com. Där kan du... Då lägger vi en länk i show notes för den som vill ha det också. Vi ser, då skriver vi in den direkt här. Då har vi translate.ubiports.com. Så, då ligger den i show notes. Ja. Som sagt, är det någon som har några mer frågor? Jag funderade på hur det ser ut med apparna mellan Ubuntu Touch och Sailfish. Om det kan finnas något att det skulle kunna finnas något samarbete där, eller om det är helt olika sätt de utvecklas på. Ja, vi snackar om samarbete. Mest av att apparna de är byggda i Qt, då framework. Ja. Och det är det samma som på Sailfish. Men problemet kommer är att helt Ubuntu och Sailfish, de har egna add-ons till det här Qt. För exempel Ubuntu har sitt toolkit som du kan bruka till att lage user interface och för att det ska se ut som en Ubuntu Touch app. Och det är det som då vill mangla på Sailfish, because där brukar de sitt eget toolkit. Och det är där problemet ligger. Men för en developer till att skifta det ut, så kan du bruka allt som ligger under. Du kan bruka alla background services och allt som ligger under appen kan brukas. Och mesteparten av user interface kan också brukas, men du måste skifta ut Ubuntu toolkit med Sailfish toolkit, eller vad de kallar det. Jag husker inte vad de kallar det. Aha, ja, jag förstår. Men vi har snackat väldigt mycket med Plasma om det här, att vi ska laga ett universalt toolkit, i varje fall mellan Plasma och Ubuntu Touch. Så bägge kan köra apparna om varandra. Ja, det hade varit jättebra. Ja, för att säga det då till Marius, vad är ju du faktiskt Sailfish-användare, och du är ju väldigt förtjust i den plattformen. Ja, men jag har inte testat Ubuntu Touch än, så jag kan ju inte riktigt jämföra än. Nej, just det. Och det problemet vi har lite med Sailfish är att där är ju user interface är closed source på Sailfish. Så den är lite, vi kan inte ta toolkitet för Sailfish och bruka det på Ubuntu Touch för att få då Sailfish appar att verka på Ubuntu Touch. Men det kan vi göra med Plasma. Vi kan ta Plasma toolkit, få det över på Ubuntu Touch, så kan du köra Plasma app på Ubuntu Touch. Det är det vi har planer om att göra. Så det är det som gör det lite vanskligare med Sailfish. Ja. Ja. Det var mina frågor. Det var dina frågor, och Daniel har ställt sina frågor, och lyssnarna har ställt sina frågor, och jag har ställt mina. Då vill vi tacka dig för att du har ställt upp och varit med. Tack så hemskt mycket. Just tack för att du kom här. Du får gärna hänga kvar resten av avsnittet om du vill. Vi har inte så mycket kvar. Vi ska gå igenom lite. Vi har lite tips och så har vi lite statistik. Ska vi inte köra idag tycker jag väl. Utan vi kör det nästa vecka. Sen har vi en avslutning. Så att det är inte så mycket kvar. Men då går vi vidare och säger då att det var ju faktiskt inte igår som vi kom med tips eller napp i det här segmentet. Men nu är det dags att höra upp. Det är nämligen så att på vår telegramgrupp, var annars, så har vi inte bara livliga diskussioner om ditten och datten. Vi skojar till det ibland också. Och det är detta som det här tipset handlar om. Både världsomspännande nätverket internet, som vi kallar det för, finns det en sida som gillar då att driva med oss inom den öppna källkodsrörelsen. Det är inte så att de driver med oss utan de använder oss som ett verktyg i själva skämtet. Sidans adress heter sudo. Jag vill se om jag kan uttala här ordentligt där. Sudo satirical, alltså sudosatirical.com. Och det är så att jag kan verkligen rekommendera en kik in på den här sidan. Som ni vet så, ett gott skratt för länge i livet heter det ju. För att som sagt, de använder alltså Linux öppen källkod som ett verktyg att driva med. Ja, inte bara med utvecklare i sig utan driva med saker och ting. Så att jag rekommenderar verkligen en liten titt in på det. Med det så, vad säger du Freja? Är det dags att köra lite avslutning på det här? Ja, om ni hör mig. Det gör vi. Vad bra. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med ledkostnader, inte så stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. Skänker du minst 50 kronor och skickar oss ditt namn och adress så skickar vi dig fina klistermärken i retur. På vår omsida kan du se hur du går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Som ett rinnande vatten. Hej då! Ja. Hej då! Hej då!